राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 मई 1994 को दोपहर लगभग 4:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्गसन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवदबन्धम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं हो प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर प्रश्न। कहते हैं कि मैं भद्रस्मरण करता हूँ, आप कहते भगवान को प्राप्त केवल और देखने की जरूरत है। दूसरी तरफ भगवान स्वयं गीता में बात कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक में 7 श्लोक में कि अर्जुन हजारों मनुष्यों को ये मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और यत्न करने वाले योग्य में भी कोई एक मेरे को प्राप्त होकर मुझको तत्व से जानता है। तब फिर कोई व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो कोई व्यक्ति कर सब कैसे कर सकते हैं? भगवान कहते हजारों में कोई एक को प्राप्त होता है। इस श्लोक के अर्थ को ठीक समझना चाहिए। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। इसमें भगवान की प्राप्ति दुर्लभ है ये नहीं है। अर्थ करना हो तो पूर्वापर में विचार करके अर्थ करना चाहिए, वो अर्थ होता है, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं मैया शक्त मना पार्थ युगम योजन मदाशय असंशय समग्र माम यथा ज्ञासी तस्लोक ज्ञानम ते अहम सर्व ज्ञान कक्षा में अशीर्थ यज्ञात्वा ने भूल अन्य ज्ञातम अवशिष्य थे। मैं तेरे को विज्ञान से ज्ञान कहता हूँ, जिस जानने के बाद जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ये बात भगवान ने कही। इसके बाद ही कोई यत्न करते ये प्रसंग नहीं आता है। मैं स्वयं कहता हूं तो ज्ञानी भी अभी वर्तमान में कोई ऐसा है नहीं जो मेरे से बढ़कर कह सके। अभी मैं कहता हूं, स्वयं कहता हूं तेरे को, तो कोई इस बात को कहेगा तो तत्व के पुरुष कहेगा। तो अभी वर्तमान हालत में कोई तत्वज्ञ नहीं है तो वो क्या कहेगा? तो मैं स्वयं कहता हूं, ध्यान दे क्या क्या है। मैं वो बात कहता हूं जिस जानने के बाद में कुछ भी जानना बाकी न रहे। तू पूछेगी ज्ञानी महात्मा से पूछ लू तो ज्ञानी महात्मा है अभी वर्तमान में कश्चन माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक ही तत्व से मेरे को जानता है ये बात कही है, जानेगा ऐसे नहीं कही है। पूछे तो किसी तत्व की महात्मा से पूछेगा, अरे महात्मा तो जानता है, मैं जानने वाला ही हूँ, अनजान पड़ा था ही नहीं मेरे में। महात्मा होंगे तो अनजान होकर के जानेंगे, वो जानने वाला ही कोई सही है तो तू किसके पूछ किसने पूछेगा। मैं स्वयं तेरे को कहता हूँ, इस विषय में श्लोक है। जिस भाई ने प्रश्न किया है वो ठीक तरह से समझे। मानो मैं खुद कह रहा हूं, मैं खुद जिसके बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा। आश्चर्यवत पश्चित गए। 29वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। श्रुत्वा प्येनम वेदन चैव कश्चित, सुनकर के भी कोई नहीं जानता है, सुनकर के कोई नहीं जानता, यह अर्थ है। टीकाकारों के लगाड़े में बड़ी मेहनत पड़ी है, सुनकर कोई नहीं जानता, सीधा अर्थ इतना ही है। श्रुत्वा प्येनम वेदन चैव कश्चित, इसको श्रुत्वा भी सुनकर के भी कश्चित ना वेद, कोई नहीं जानता। तात्पर्य क्या हुआ? यहां तो कश्चित वेद थी, कोई एक जानता है, सुनकर के नहीं जानता, वो स्वयं स्वीकार करे तब जानेगा, सुनकर के नहीं जानेगा। और यहां कोई एक जानता है तो मैं कहता हूं, इसका तात्पर्य कि तू और जगह जाकर पूछेगा तो बताने वाला कठिन है, मिलेगा नहीं तेरे को। इस विषय में मैं कहता हूं इस बात पर जोर है, भाई जानने वाला कम है, ऐसा नहीं है। सुखे ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखम अश्नुते, भगवान छठे अध्याय में कहने सुखेन, और नसीरेण आदि गच्छति, नसीरेण बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त हो जाता है, ऐसे कई वचन आए। तो मेरे को जानने में कठिनता नहीं है, परंतु ढूंढे भार वर्तमान में अवस्था क्या है कि हजारों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करते ही नहीं, इसमें तात्पर्य है। यत्न करते ही नहीं, कोई एक यत्न करता है, अरे कोई करता है उसमें कोई एक ही जानता है, जानते है ही नहीं, किसको जाकर तुम पूछेगा, अरे कौन मिलेगा तेरे को। मैं स्वयं कहता हूँ विज्ञान से ज्ञान, जिस ज्ञान के बाद में जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो कहने वाला दुर्लभ है, इस बात में कहने के लिए है, प्राप्त करने वाला दुर्लभ है, यह अर्थ नहीं है इसका। अभी तू जाकर पूछेगा तो कौन बताएगा। आप इतने बैठे हो, मेरी प्रार्थना सुनो कि आप सत्संग करते हो, और सत्संग करने में सुनाने वालों में कौन बात ऐसी बात है जो आपको सुना देगा ठीक तरह से। विद्या के जोर पर करते हैं, मैं तो आप गीता के आश्रय से कहता हूं बात। गीता गीता विलक्षण बहुत है, बहुत ही अलौकिक ग्रंथ है गीता। कितने पुरुष जानने वाले हैं, शतेषु जायते शूरः, सैकड़ों में एक शूरवीर होगा, और सहस्रशु पंडित, हजारों में कोई एक पंडित निकलता है, हजारों में, हजार में नहीं, और दसों हजार में कोई एक वक्ता, दस सहस्रेशु, दस हजारों में कोई एक वक्ता निकलता है। हजारों में निकले तो हजारों में दसों अंश वो कोई पंडित होता है। पंडित पढ़े वाला, पढ़ने वाला में, जानने वालों में कहने वाला दुर्लभ है, और दाता भवती वारो, दाता तो होगा कि नहीं होगा इतने भी। तो जितने जानते हैं वे सबके सब कह नहीं सकते हैं। आश्चर्यवत पश्चित कष्ट देना माश्चर्यवत वदत वचान्य अन्य गाय। आश्चर्यवत पश्चित, कोई एक आश्चर्य की जानता है बड़ा विलक्षण रीति से, और कहने वाला बताने वाला उनमें कोई एक होता है कि नहीं होता है। जानने वाले भी कहने में सब समर्थ नहीं होते, जानने वाले भी। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् न माश्चर्यवत वदति तथैव च अन्य। अन्य क्यों कहा, वो जानता है वही कहेगा, क्या अनजान कहेगा। अन्य का क्या अर्थ है, अन्य का अर्थ है कि जानने वालों में भी कहने वाला कम मिलेगा। आश्चर्य जानते हैं परंतु ठीक तरह से विवेचन नहीं कर सकते। पढ़ने वाले जानते इस बात को कि हम पढ़ने को जावे तो पढ़ाने वाले पंडित अच्छे अच्छे है, पर पढ़ाने की युक्ति बहुत कम आदियों के पास होती है। आप कई जगह पढ़ते तो आपको पता लगता। तो तत्व को जानकर ठीक तरह से कह देना कोई मामूली बात है। अन्य कहने का मतलब यह है तथैव, अन्य अन्य अन्य जानता है अन्य, तो क्या कह रहे जानने वालों से अन्य कहेगा, उनमें से कोई एक ही अन्य, वो अन्य होता है, सब जानने वाले नहीं कह सकते। आश्चर्य आचार्य आश्चर्य सुनो थी कोई है कि सुनता है क्या नहीं करके सुनते वालों में भी ध्यान से ठीक कह रहे उतर करके सुनते नहीं है और सुनने में भी जानते नहीं है बहुत जानते ही नहीं सुन करके ये तो अपने आप देख लो थे हो मैं हूं अपने आप देख लो सुनने की कितना जान जाते हैं तो तू मैं कहता हूं तू ध्यान दे करके सुन तू कहने वाला बहुत दुर्लभ है ठीक तरह से विवेचन करने वाला बहुत दुर्लभ है पढ़े हैं कथा सुनते हैं उनमें में आप देखो तो ठीक तरह से विवेचन कौन कर सकता है पंडित अच्छे अच्छे वो ठीक कहते हैं वे बात ठीक कर रहे हैं शास्त्रों की कहते हैं वे कोई मनगढ़ंत नहीं करते शास्त्र की बात कहते हैं पर शास्त्र की बात कहते हुए भी श्रोता के मन में ठीक बैठ जाए ऐसा कहने वाला कम है ठीक तरह समझा सके या एक भगवत शक्ति होती है भगवान की कृपा से ये कोई अपनी योग्यता नहीं होती है जैसे कविता है तो स्फूर्ति होती है किसी की बहुत ज्यादा पंडित न हो और कविता कर देता है या बहुत बड़े पंडित हो कविता नहीं कर सकती तो अलग अलग योग्यता होती है तो ऐसी योग्यता वाला कहने वाला तुम्हारे को कोई मिलेगा नहीं कहने वाले की दुर्लभता का वर्णन है यहाँ नसीरण बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त हो जाता है सुखपूर्व प्राप्त हो जाता है कैसे बैठेगी बात इस वास्ते ये नहीं मरना चाहिए वहां आगे का सत्राध्याय में वो मनुष्य योग भ्रष्ट के गति के विषय में कहते हो भगवान ने कहा है अनेक जन्म संसिद्ध स्तर हो जाती परांगति तो अनेक जन्म संसिद्ध कहते अनेक जन्म सिद्ध होगा अरे भूतार्थ है कथा प्रति है वो पहले जन्म में साधन करता है दूसरे जन्म में साधन करता है तो अनेक जन्म संसिद्ध हो तो परम गति को प्राप्त हो ही जाएगा इस जन्म में भी प्राप्त हो सकता है वो तो पहले जन्म में था योग भ्रष्ट हुआ है तो अनेक जन्म संसिद्ध का ये अर्थ है जब लेकिन अनेक जन्म से होगा सर होगा कहां करेगा अनेक जन्म संसिद्ध भूतार्थ में प्रत्येक है तो ऐसे अर्थ नहीं है इनका इनका अर्थ है मैं बताता हूं तू सुन अब तो इस श्लोक का अर्थ हुआ है अब कुछ शंका हो तो बोलो मैंने अपनी दृष्टि से भाई कहा है पर मैं समझा सकूं ये मेरी शक्ति से बाहर की बात है तो आपने प्रश्न किया आप आंख बंद करके बैठे हाँ प्रश्न किया बोलो मानो ये बात नहीं है कोई एक ही तत्व से जानता है लेकिन जानेगा ऐसा नहीं लगा है कश्चिन माम वेत्ति तत्व था और मैं खुद कहता हूं भगवान की बात सु भगवान कहे जो कितनी विचित्र बात है जो शास्त्र का रचयिता है वो कहने में उनके तो मामूल बयाद कह लाई हूं मामूली इस वास्ते मैं कहता हूं विज्ञान से विज्ञान जिसे जानने के बाद तेरा जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा पर ऐसा कहने वाला कम मिलता है इसमें तात्पर्य है हम देरी से लगे जानेंगे इस बात नहीं है ये नहीं है जैसे शंका करो इसमें कोई शंका हो तो फिर आगे चुनो मैं मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति है ले यत्न करता है और यत्न करने वालों में योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से जानता है कोई एक जानेगा ऐसा नहीं है तो तत्व की कोई कहेगा और कौन कहेगा यार मैं खुद कहता हूं तेरे को अपने कहने की बात विशेषता से भगवान जोर देते हैं कि तू अभी समझ ले मैं खुद कहता हूं इसमें तात्पर्य है इसका इसमें दुर्लभ नहीं है नहीं तो सुख ही ब्रह्म संस्कार समझते हैं तो सुख उष्ण तो कैसा होगा योग योग तो मुनि ब्रह्म नचिरेण योग योग तो मुनि को नचिरेण क्षति बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है भवामी नचिरात पार्थ मैया विषि चलता हूँ मेरे में चल लगा तो बहुत जल्दी कल्याण कर देता हूँ गीता में कई जगह बताई है लिखा महाराज शंका में ये कि वो तो नित्य प्राप्त आप कह रहे नित्य प्राप्त है तो फिर कोई कोई प्राप्त करता है ऐसा क्यों कहा भगवान हजारों में कोई यत्न क्यों करता है ये बताओ हजारों में कोई एक यत्न क्यों करता है विश्वास ही नहीं होता पाप करते हैं मैं कहता हूं मत करो तो कौन मानता है मेरी बात कितने गाड़ी मानते हैं अरे महान हत्या है, ब्राह्मण ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है, पर सुनते मानते हैं क्या? कई बातें कहती है हमारी बहू है, हमने मना किया तो इंतजार करा ली, करा लिया। क्या कैसे ब्राह्मणी जा रही थी कि मैं तो अब गर्भ गिरूंगी, मना करने से जाने नहीं दिया, अब लड़का हो गया उसका, अभी लड़का है वो। लोगों में बता रहा नहीं, मैं जानता हूं ऐसा घोर पाप, महान पाप, ब्रह्म हत्या से दूना पाप वो करने को तैयार, थोड़े आराम के लिए कब्रस्थान पालने में कठिनता पड़ती है। अब महाराज कानून एक और बना दिया है कि जो बालक हो उसको ऑपरेशन करके ही बालक पैदा करो, तो एक बार होगा, दो बार तीन बार ऑपरेशन हो नहीं सकता, तो तीसरा पैदा हो गई नहीं। ये आजकल निकाली बात, अब समझिए हो गई। मानो जब काट करके ऑपरेशन करके पुत्र जन्मेगा तो वो घाव मिलेगा, तो एक बार दो बार होने घाव मिल जाएगा, तीस बार मर जाएगी वो, तो आपसे आप ही बचा नहीं होगा। अरे करा फिर उसे जाए करके ऑपरेशन में अस्पताल में। बूढ़ी माताएं करती थी जो जानती है, आठ आठ दस दस बारह दिन के हुआ है वे माताएं जानती है, उतना डॉक्टर नहीं जान रहा। बच्चों की चिकित्सा, बच्चों के जन्म की बात डॉक्टर नहीं जानते जितनी बूढ़ी माताएं हमारी जानती थी। हमें ऐसा क्या, बस जो बच्चा हो ऑपरेशन नहीं करो, काटो पहले, पर एक बार मिला दो बार घाव मिल जाए फिर बच्चा हो तो मर जाएगी वो, फिर बच्चा होगा नहीं। ऐसे एक उपाय निकाला है, मेरे तो रूम से खड़े हो जाए राम राम राम राम, राम। क्या दशा हो, क्या दशा हो सी। अभी लेख निकला है तीसरे और चौथे अंकों में कल्याण में, वो अंक आप पढ़ो आपको पता लगे। पर मेरे कहना तो मानते नहीं, ना ही भाई लोग मानते, ना बहन मानते, क्या करें। तो उसको इसमें गीता के कोई कसर वेद तत्व था, कोई एक ही तत्व से जानता है, जानेगा वही कहेगा ना। अरे जानने वाला भी सब कहने वाले नहीं होते, शास्त्र में आया है तत्व के पुरुष होते हैं, वो सबके सब नहीं कह सकते। इसमें श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ दो विशेषण आए हैं, मानो शास्त्रों को पढ़े हुए हो और तत्व को भी जानते हो, ऐसे पुरुष कह सकते हैं, मगर जो श्रोत्री नहीं है ब्रह्मनिष्ठ है वे नहीं कह सकते। वो शंका करेंगे तो उत्तर नहीं दे सकेंगे, युक्ति युक्त है शास्त्र पढ़े हुए जानते हैं वे उत्तर देंगे। तो इसमें बताने वाला बहुत कठिन है, समझाने वाला, इस वजह से मैं तेरे को कह रहा हूं तू सुन। इसमें अर्थ है इसका तात्पर्य, फिर आप अपरा प्रकृति बताए इसके बाद में चौथे पांचवे में। शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला है, शास्त्र को अच्छी तरह जानने वाला व्यक्ति क्या तत्व को भी जान सकता है? क्या जान सकता है? वन जानता है, नियम नहीं है। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णा तो निष्णा निष्ठायात परे, यदि शब्द ब्रह्म तो निष्णात है पर ब्रह्म निष्णात नहीं है तो वो कोई बातें वरना वो नहीं बता सकता। धनु आजा ब्याह ही नहीं दूध ही नहीं दे, धनु क्या करे गाय का। तो क्यों शास्त्रों को पढ़ करके तत्व को नहीं बता सकते? आपने अभी कहा नहीं कि शास्त्र की बात तो वो बढ़िया से बढ़िया अच्छी तरह से कह सकता है, पर तत्व नहीं बता सकता। तब तो बताने में दुर्लभ होता है। पंढरपुर में चातुर्मास हुआ, तो चातुर्मास हुआ तो मैंने ये बात की सुखपुर बहुत जल्दी प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं ये संतों की वाणी दी कि संतों की वाणी में कथा कठिनता से है, तो मैंने जोर से कहा कि मैं मराठी जानता नहीं, संतों की वाणी मैंने पढ़ी नहीं, परंतु मेरा विश्वास है एक नाथ महाराज जैसे संत हुए हैं वो भगवत प्राप्त थे, मेरा विश्वास है उसकी वाणी में आएगा तो बोलिए हाँ बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है, वरना आए पहले रह नहीं सकता। मैंने बिना पढ़े कह दिया, मेरी श्रद्धा है ये महात्मा हुए, वे तत्व हुए, ये मामूली नहीं हुए। एक नाथ जी महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, ज्ञानेश्वर जी महाराज है, ये कोई मामूली नहीं हुए, तत्व की पुरुष थे, ऐसी मेरी श्रद्धा है। तू भी अपनी वाणी में सुख पूर्व प्राप्त हो जाइए, कहे बिना रह नहीं सकते, कह नहीं मैं तो जब मेरे बाकी बात भूल गया कि भाई मेरे को याद नहीं मरा थी। क्योंकि लगा सुपुर हो जाएगा। तो जानने वाला कैसे कह सकता है? शेठ जी ने कहा कि लोग कैसे शास्त्र में कठिनता लिखी है, ये तो बड़ी शुभम बात है। तो फिर प्रयोग किया लोगों पर तो हुआ नहीं, तो मैंने माना कि कठिन है। शेठ जी ने कहा था साहब मेरे मानने में नहीं आती, कठिन क्या है इसमें? सीधी शायद है जैसी बात है, नया निर्माण करना हो तो कठिनता बनती है जो का त्यों है, उसको है कहा दूसरे सुरार सेट हो गया वो तो। अब कह भाई ये गंगा जी है, बोले इसमें कोई परिश्रम पड़ेगा जानने में? जानने वाले कहे गंगा जी है, इससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष है, गंगा जी दिन दस जान जाती है, ये अहंता के आधार में है। इस वास्ते संतों की वाणी में सुखपुर होता है ये आगे की आगेगी बात। तो मैं देखू बिना महाराज पढ़े कह दिया आगेगी, अगर भूल गए हाँ ऐसा है पर तो बना महाराज किसी ना कहीं संतों की वाणी में कहा, उसको कठिनता नहीं मालूम देती, सीधी बात है। तो बात क्या है कि सच्ची जिज्ञासा नहीं है, बाधा यही है कि उसको तत्व से जानना चाहने की लगन नहीं है। अब भूख नहीं हो तो कैसे भोजन खाएगा वो? केवल लगन बढ़ाओ आप, कोई कहने वाला नहीं मिले तो भगवान मिल जाएंगे यार भीतर बैठे हुए। ज्ञान दीपेन भाषा नाश्यामी आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन अज्ञान से महत्ता नाश्यामी, भीतर बैठा हुआ ज्ञान को दूर कर दूंगा मैं। कितनी विदर्शन बात बताइए, तो भगवान दूर कर देंगे वो। असली जिज्ञासा आप जागृत करो, जिज्ञासा होने पर भगवान दूर कर देंगे भीतर से। और कर्मियों से शुद्ध होने उन्होंने कहा स्वयं विनती योग संसिद्ध काले नाथो निबिंद थी, ये कालेन का समय बस है लिखा है, पर व्याकरण गया तो कालेन है ये तृतीया होती है अपवर्ग तृतीया, फल प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी, ये अर्थ है उसका। ये प्रायटी के घरों ने कालेन लिखा है, घनग्रह जी का घर मन समय पाकर, अरे कालेन अर्थ है नहीं, सिद्धांत को हम दिखे कार को हमें तृतीया प्रकरण पूरा होता है चतुर्थी चलती है वहां ये सूत्र है, देख लो कहीं सिद्धांत को भी अवेला करके कालीन का अर्थ में जरूर प्राप्त कर रहा है, जरूर अर्थ में है। द्वितीय आती तो कालीन तृतीया आई, इसलिए मानो काश मानो तत्काल सिद्धांत को लाग देख लो कोई पजोड़ा है देख लो कार्यक्रम है प्रकरण में। ये बात मेरे आई थी, मैं जब विराट नगर चातुर्मास किया तो उसमें बात आई तो मैंने कहा लाओ सब सिद्धांत को मिलाओ, मेरे को याद तो है नहीं इतना, सिद्धांत को मिलाओ लार देखा चट में लिया, अरे अर्थ ये है। अब ठीक है वो अर्थ करते ही नहीं, कालीन मन समय पाकर होता है, तो कालीन कैसा होता कालम होता, कालीन कैसा हो गया? ये जो विवेचन आता है अद्वैत का आदि का प्रक्रिया का जो वर्णन है वो तो शास्त्र तक ही सीमित रह गया। हाँ शास्त्र में रह गया, तो तत्वज्ञ तो वो नहीं हो सकता, बहुत कम है कर्म चाहते नहीं। मूल बात ये है, चाहे तो चीज कठिन नहीं है सुख है, पर चाहना कठिन है, चाहते ही नहीं। लोग भोगों में सुख मिलता तत्काल, इसमें सुख दिखता नहीं, इस वास्ते लगते नहीं, लगे तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए। तत्काल क्यों नहीं दिखता महाराज जी, तत्काल क्यों नहीं दिखता जैसे भोगों में दिखता है, तत्काल क्यों नहीं दिखता? सत्संग में पूछो, सत्संग छोड़ाओ क्या छोड़ देंगे? ये तत्काल नहीं दिखता, सत्संग में लगे कैसे रहते हैं? सत्संग कीर्तन भजन छोड़ दे, कोई छोड़ दे, मैं तो कहा है साधन बताया मैंने, आप आठ पैर भगवान का नाम मत लो, कीर्तन मत करो, कुछ मत करो, आठ पैर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, छोड़ सकते हैं? तत्काल दिखे बिना कैसे बैठे है? जो पैसा मिलता है और कुछ पदार्थ मिलता है, भोग मिलता है, क्या मिलता है यार, तत्काल दिखे बिना बैठे पर अल्प में संतोष कर लेते हैं, वो तो राजी हो जाते हैं। मेरे को तो नई नई बातें दिखती है, गीता जी को देखता हूँ, भागवत देखता हूँ, तो इन ग्रंथों में बहुत विलक्षण नई बात दिखती है, मैं मैंने उम्र भर में नहीं देखी ऐसी बात दिखती है, बहुत जल्दी काम हो जाए। ये बात इसमें शंका नहीं है, अब दूसरी बात करूंगा। राम राम राम नारायण नारायण। नारायण, आपने ये मान रखा है कि मन लगेगा तो प्राप्ति होगी और मन संकल्प करता है। इसमें भी लिखा है कि ये हालत मेरी है, औरों की भी है, हर कोई व्यक्ति भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। जब भगवान कहते हैं कि हजारों में कोई एक प्राप्त होता है, मेरे साथ हो रहा है, औरों के साथ हो रहा है। जब औरों का और जाने, आपका आप जाने, दूसरों को होता है नहीं होता, हम कैसे बतावे। मन प्राय ये बीमारी है। अब इसमें एक मार्मिक बात बताता हूँ, उसको आप ध्यान देकर सुने। मैंने ये कहा कि भाई अंतःकरण निरपेक्ष तत्व है, फिर आपका मन नहीं लगता, ये शंका करते हो, क्या वो बात भूल गए आप? अब मन ही मन से इसमें आई, दोनों पता है, मन लग जाता है, मन नहीं ठहरता है। मन करण है, प्राप्त कर्ता को होती है, कर्ण को प्राप्ति नहीं होती। अरे कर्ण तो क्रिया की सिद्धि में हेतु है, अरे क्रिया से अतीत तत्व है, मन के द्वारा कैसे जान लोगे? मन फिर होगा जान लोगे? मन फिर होगा तो सिद्ध हो जाए, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। तत्व की प्राप्ति नहीं होती मन की सिद्ध करने से। मन एकाग्र होगा, संयम होगा, ध्यान धारणा समाधि तीनों हो जाएगा, तो समाधि करने से शक्ति आ जाएगी आप में। महाराज बड़े बड़े पढ़े लिखे बात भी इनको स्वीकार नहीं करते, आपको पता है। सब जगह सुनने को यही मिलता है महाराज जी, सुना मन मन लगाओ, हाँ? मन लगाओ, हाँ? मन नहीं लगता है, क्या करें, मन नहीं लगता। तभी तो मैं कहता हूँ ये बात, वहाँ पर गए हम पर नारायणा, तो विद्वान थे पढ़े लिखे, मैंने बात कही, मैं किर कान हुई नहीं, कोई बात नहीं, ख्याल ही नहीं है। इस बात से मैंने बात छेड़ी कि पढ़े लिखे समझेगा तो सही, कोई शंका करी नहीं। जयपुर में मैंने कहा तो महाराज ने कहा जो कल प्रश्न आएगा आपके पास, जगह जगह कहते हैं मन लगना चाहिए अंतर्गण, आप कहते हो उसकी अपेक्षा नहीं है, तो कल प्रश्न आएगा, एक प्रश्न नहीं आया। बताओ आप विराजमान, आपने कहा कि आपने कैसे कह दी, दुनिया जो सब कह दी अंतर्गत शुद्धि हो सही होगा, अंतर्गत शुद्धि से क्रिया शुद्धि होगी, तब तो प्राप्ति कैसे हो जाएगी? क्रिया जनक तुम कारक, तुम कारक क्रिया जनक है, क्रिया से अगर कार्य जाते ही नहीं, और वो क्रिया और पदार्थ सबसे गुणों से अतीत तत्व है। अब अंतकरण के जानना हो तो अंतकरण शुद्धि की जरूरत है, परंतु जगह जगह बात यही आती है। मैं भी पहले ऐसे ही कहता था, सभी ऐसा कहते हैं, परंतु कारण है, क्या कारण को प्राप्ति होती तत्व की? तत्व की खुद को प्राप्त होती है, कारण तो क्रिया सिद्धि में हेतु है। अब एक बात कहता हूं मार्मिक, आप जाने, आप तो ध्यान दें, मन न लगे लगे इसकी आप परवाह मत करो, क्योंकि तत्व की प्राप्ति आपको करनी है, कर्ण को नहीं करनी है। आप व्याकुल जाए उसी बिना कि मैं नहीं रह सकता, भगवान तत्व के बिना मैं नहीं रह सकता, ऐसी आपकी व्याकुलता से पट प्राप्ति हो जाएगी। परवाह मत करो, आप व्याकुल हो जाओ। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी उत्तर दे, कर्ण आपका है, आप कर्ण के हो, अथवा कर्ण आप हो, तीन बात है, कर्ण आपको है, अथवा कर्ण आपका है, अथवा कर्ण के आप हो, बताओ, कोई बताओ। कर्ण अपना है ना, तो कर्ण आपका है, तो आप कर्ण से अलग हो, लगन आपके होनी चाहिए, कर्ण के लगन से कर्ण की स्थिरता से हो जाएगा, कर्ण की स्थिरता से सिद्धियां होती है। विभूति पाद में तीन लिया है, आठ अंग बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यारणा ध्यान समाधि, ये तीन बताया अगड़ी अगड़ी पाद में, विभूति पाद में, त्रय में एकत्र संयम, ये तीनों कर लो, संयम होता है, संयम से सिद्धियां होती है। सूर्य में संयम करो, भुवन कोष ज्ञान हो जाएगा, चंद्रमा में संयम करो, तारा व्यूह का ज्ञान हो जाएगा, कंठ में आप संयम करो, खुदा पिपासा जीत जाओगे, ऐसी कई सिद्धियां बताई है। संयम करोगे तो कंठ का आदि लगेगा नहीं, सिद्धि पाद वो विभूति पाद है पूरा का पूरा, उसमें संयम लिखा है पहले, तो संयम से क्या होता है, संयम से सिद्धियां होती है, तत्व की प्राप्ति थोड़ी होती है। संयम से चित्त एकाग्र हो जाएगा, चित्त एकाग्र सिद्धि हो जाएगी, अनेक तरह विभूति हो जाएगी, आपकी खुद की जिज्ञासा होगी तब तो प्राप्ति होगी। कर्ण एकाग्र होने से, निश्चित हो जाने से कई तरह की विभूति आ जाएगी, सिद्धि आ जाएगी। आप योग दर्शन को देखो, सिद्धांत को भी देखो, पढ़े लिखे हैं वो सिद्धांत को भी देख ले, और योग दर्शन देखने वाले योग दर्शन देख ले ठीक तरह से। विभूति पाद है जहाँ ऐश्वर्य का वर्णन है, उसमें तीन लिया है, आठ अंग बताए जिसमें पांच अंग ही लिया है और तीन अंग लेख है, धारणा ध्यान समाधि। समाधि का नाम, इनका नाम है संयम। त्रय में एकत्र संयम, तीनों एक साथ और संयम है। अगर सूर्य समय संयमात भूत कोश ज्ञानम, चंद्र में संयमात चंद्रमसी संयमात तारा व्यू ज्ञानम, कंठकूह क्षुत पिपासा निवृत्ति, ये मन लगाने से ये बात बताई है। विभूत बात देखो आप, मन लगाना नहीं है, खुद आपकी तड़फण होनी चाहिए, खुद की तड़फण। क्या करूं मैं नहीं रह सकता, मीरा भाई ने कहा यदि मारी हरि बिना रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी से हरि बिना रहो रे न जाए। कहा मन लगे न लगे कौन परवाह करता है, अपनी है वो, मन आप साफ लग जाएगा। करता जब लग जाएगा तो मन आप साफ लग जाएगा, स्वयं लग जाएगा। तो आप स्वयं लगो, मन का भरोसा मत करो। स्वयं लगता है व्याकुलता से, व्याकुलता से अंतःकरण शुद्धि बहुत जल्दी होती है। आग है, व्याकुलता है वो अग्नि है, इसे शुद्धि बहुत जल्दी होती है, अंतःकरण भी शुद्ध हो जाएगा। अब इसमें शंका है, पूछो जो अध्ययन किए हुए हैं और साधन करते हैं वे भाई इस पर शंका करें, संदेह हो वो पूछे। तो प्राप्ति आपको होती है, करण को नहीं होती है, इसलिए आपकी व्याकुलता चाहिए। खुद आप अलग हो, मैंने तीन बातें पूछी, ध्यान नहीं दिया। करण के आप हो, आपका करण है, अथवा कर्ण कर्ण ही है, क्या तीन गात मैंने, कर्ण ही आप हो, कर्ण आपके है तो आपका कर्ण है, कर्ण आप नहीं हो, आपका कर्ण है, तो आपके जिज्ञासा चाहिए। कलम अच्छी हो तो अक्षर से आएंगे, क्या कर्ता से हो जाएगा? कलम बढ़िया होने से कर्ता से हो जाएगा, लेखक से हो जाएगा? कर्ण कलम बढ़िया होगी धातु तो वो लक्षण बड़े सुंदर आ जाएंगे, पर सुंदर तो खुद लिखेगा तब होगा। क्या कलम शुद्ध होने से आदमी शुद्ध हो जाएगा, बढ़िया लिख देगा तो? इन बातों का ख्याल करो आप। वो सज्जन कहते थे ये मेरी सच्ची बात, कोई कारण निरपेक्ष बात है, साध्य और सिद्धि एक पुस्तक है, उसको आप मनन पूर्वक पढ़ो। यहाँ मिलती होगा, यहाँ आप पढ़ो, मनन पूर्वक पढ़ो या फिर शंका करो। ख्याल नहीं करते हैं, मेरे कहने पर भी एक दिन मैंने बहुत बात कही एक समय में, पर गए साल से पहले साल की तीस चौदह साल की बात है, तो हमारे सत्संग कहने लगे अभी कर्ण पुरुष कर्ण निर्भय कर्ण कर्ण कहते रहे आप, तो आपके घर ने ज्यादा ये किया। ख्याल ही नहीं करते क्या कहता है, इसमें समय गया अब तो 20-25 दिन तक चला था। हाँ 20-25 दिन चला, क्या मेरे घर समय इसमें गया? बोलो सर्व सार बात हूँ, जिस मन समय गया अब क्या करें? आप ध्यान देकर सुनो, अरे समय गया नहीं है, चेत होनी चाहिए। जिसमें कहते समय गया हमारा, करने पेश करने समय क्या गया हूँ, अब आज सुनते ही नहीं, सुनना चाहते ही नहीं। अरे क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये सब विचार नहीं है। साध्य सिद्धि है वो पुस्तक देखो, और पुस्तक देख करके मनन करो, और फिर समझ में नहीं आओ बात पूछो। मैं तो बहुत ही आनंद मनाता हूँ कोई पूछने वाला हो, मेरे तो व्यसन है कहने सुनने का, व्यसन है हमारे, तुम्हें अच्छी लगती है चर्चा, क्यों मेरे को लाभ होता है, ऐसी चर्चा से लाभ होता है। अब बोलो सम्य और करण में क्या अंतर श्रम और करण, स्वयं और करण में क्या अंतर है? स्वयं और एक करण, हाथ में और मेरे में क्या फर्क है? एक औजार में, कलम में, मेरे में क्या फर्क है? क्या मैं हाथ हूँ, क्या मैं औजार हूँ? औजार का नाम करण है। कोई काम किया जाए उसका जो साधन है उसका नाम करण है। मन तो स्वयं से तद्रूप तदाकार ही हो जाता है, तो फिर मन और मन स्वरूप नहीं होता, आप तदाकार हो जाते हो। मन नहीं होता है, आप मन के तदाकार हो जाते हो। मन आपका है, मन आपका है किसके, बताओ? तो हमारा है तो बस, हमारा मन है तो नहीं हो तो उसको छोड़ दो, अरे हो तो एकाग्र करो। अच्छा, आप एकाग्र करो, आप इसे कृपा करो, मन को एकाग्र करो, और नहीं हो सके तो भगवान को पुकारो। निर्बल के बलराम के महाराज, मेरा मन लगता नहीं, क्या करूं नाथ, मेरा मन लगता नहीं। मेरे से तो कभी पूछा कि मेरा मन लगता है, आप बताओ। अरे तेरा मन लगे मैं क्या बताऊं, मेरा मन तेरे को तंग करता हो तो कहे स्वामी जी आपका मन मेरे को तंग करता है तो मैं उपाय बताऊं, या मेरा मन नहीं लगता मैं उपाय कैसे बताऊं? मन तेरा है मेरा है? तो मैं तो बताता हूँ, मैंने सुनी है पढ़ी है, जैसे बता देता हूँ। वास्तव में आप मन नहीं हो, आप हाथ नहीं हो, आप औजार नहीं हो, आप कलम नहीं हो। आप हाथ से काम करते हो तो काम हाथ से करते हो, हाथ करता है ये नहीं है। ऐसे मन से आप काम करते हो, मन से आप चिंतन करते हो, मन और आप दो हो। मन में तल्लीन होकर के मन रूप भी बन गए, अब मन मन नहीं लगता। अरे नहीं ले तो छोड़ो, स्वयं करोगे मैं नहीं रह सकता, मन लगे न लगे मैं नहीं रह सकता बिना भगवान के। मुझे ऐसा आभास होता है कि जब संसार मेरा नहीं है तो मन स्वयं विदा हो जाता है। बहुत ठीक बात है, ऐसा मालूम देता है। मालूम नहीं, सच्ची बात है। जब ये भाव आता है, आप जहाँ मन मन संबंध जोड़ते हो वहाँ मन जाता है। एक संत से पूछा कि मन में आता है कहाँ जाता है, कि हरे में जाता है। तो संत ने कहा बाईस राय के साथ साथ पीता है भगवान, नहीं तो हरी जगह से जाता है। कैसे कहते हरी जाता है? आप संबंध जोड़ लेते हो वह मन जाता है। कि हिंदुस्तान में सब जगह गाड़ी हो गई, सब जगह गाड़ी जाती है, अब पंडाल में आती है गाड़ी, लाइन लगी सर जाती है गाड़ी, बिना लाइन चल जाएगी। आप संबंध जोड़ ले तो मन जाता है वहाँ, आप संबंध नहीं जोड़ते वहाँ नहीं जाता। इसमें फर्क हो तो बताओ, शंका करो। आप मन नहीं जोड़ते वहाँ मन जाता है क्या? आप अपना संबंध नहीं रखते वो मन जाता है? एक कन्या होती है, माँ बाप के चिंता होती है बर ढूंढने के लिए, छोरी वो बातें सुनती है, पर जब वो कर लेता है मुझसे कि इसको सगाई कर रही है, फिर छोरे दूसरे की बात नहीं सुनेगी, उसी की सुनेगी। ऐसे आपके एक लगन लग जाएगी, कानों से सुनते हुए नहीं सुनोगे, सुनोगे ही नहीं। सच्ची एक झूठी बताओ, जिससे संबंध हो जाए उसकी बात सुनेगा, जिस संबंध नहीं वो बात सुनेंगे। मैं ब्याह की बात छेड़ दू, ब्याह हुआ हुआ ऐसा हुआ दहेज हुआ ये कहते स्वामी जी हम सत्संग करने लिया आए हैं, अभी उतर जाए। बड़ी से सत्संग हो रहा था, मैंने बातें सुनाई कि महाराज मन नहीं लगा क्या करें, तो मैंने कहा देखो गंगा जी का शब्द हो रहा है। हाँ तो इसी देर सुनते थे कि ना, तो शब्द भी आ रहा था कान के बीच पहुंच रहा था, शब्द पहुंचता था, नहीं तो अब कैसे सुनता है? आपने ध्यान बातों की तरफ रखा तो शुद्ध शब्द होता हुआ नहीं सुनाई देता। आपका मन लगता है सुनाई देता है, तो मन लगता है वह मन जाता है, आप शब्द नहीं जोड़ते मन नहीं जाता। अपना घर अच्छा लगता है, अपना परिवार अच्छा लगता है, अपनी फटी हुई जूती भी अच्छी लगती है, फटा हुआ कपड़ा भी अपना अच्छा लगता है, तो अपनापन करो भगवान के साथ, फिर मन लगेगा। सीधी जूती है तुम्हें, माता पिता आप ही हो, मेरे तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अब मेरा भाई शास्त्र में मैं पीर में लगा लो बैठा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई है ही नहीं मेरा। सीधी सादी बात है, एक संबंध भगवान का है हमारा, तो वो ही है बस। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु से सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव, मेरे आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, एक भगवान मेरे है, एक भगवान मेरे है। देखो भगवान मन लगता है नहीं लगता है, आप तो जैसे कृष्ण हूं मैं तो, अगर मन लगाना चाहते भगवान में कभी नहीं लगेगा, बस जन्म विद्या तो नहीं लगेगा। ये छोरिया पीहर में रहती है, ससुराल कुछ जानती नहीं, परंतु पता हो गया कि हम ससुराल की हो गई तो वहीं रहने लग जाती है, तो ही मन लग जाता है। ये तो शुभम बात है, मुसलमान जबरदस्ती ले गए, जाने का मन नहीं, रहने का मन नहीं, पर वहां कोई दिन रह जा समझेगा जा नहीं सकेंगे, वहीं बाल बच्चे हो जाते हैं, वहीं लग जाती है, वहीं हो जाती है, समझ नहीं आगे और जगह तो जा नहीं सकते, अब छूट नहीं सकते, वहीं रह जाती है। जबरदस्ती करने पर भी ऐसी बात होती है, अगर मन से लग जाए फिर मन कहां जाएगा। वहां अगर पीर याद भी आवे, भाई बंधु याद भी आवे, तो कहते हैं भाई हम क्या करें, हम तो परवश जा तो सकते नहीं, बैठे यहां वही बैठ रहे। साधु हो गया मैं, अब साधु में हमारे गुरु काका गुरु है, बाबा गुरु है, ये चेला है, पोता चेला है, भतीजा चेला है, परिवार वही बना लिया, लग गए संबंध जोड़ लेते हो। यू संबंध आप भगवान के साथ जोड़ो, कर्ता स्वयं भगवान के हो जाओ, भगवान मेरे हैं और भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान मेरे हैं ऐसे कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर सिवाय भगवान कोई मेरा नहीं है ऐसे बहुत बिरले मिलेंगे। अरे भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, भगवान में लग जाएगा, कोई है ही नहीं मेरा, कैसे बन जाएगा। आप संबंध जोड़ देते हो वह बन जाता है, आपके संबंध जोड़े बिना बन जाता ही नहीं। तो आप मालिक हो, मन आपका है, आप मन के नहीं हो, आप मन नहीं हो, आपका मन है, तो आप लग जाओ मन लग जाएगा। ये शास्त्र में चले जा रही वो मन लग जाता है, अरे इतना मन लग जाता है, इतना इतना, कई बार मैंने कहा है पोते पड़ पोते की बहू आई, वो चंचल आई खराब, तो कहते घर खोयो पराई जाई, पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। माँ जी को पूछे आप तो घर जाई हो, ये तो पराई जाई है, और ये भी रिवाज मैं कह रहा हूँ, मेरे बेटा है, पोता है, पर पोता है, मेरा घर है, मैं तो यहाँ की आवाज छोरी पड़ गई, पराई घर आई है, भूल गई, याद ही नहीं, तो वो घर की बन गई नहीं। भगवान से संबंध जोड़ने के लिए मन की आवश्यकता है क्या? कोई औषधि वो नहीं, अपनी खुद की है, पूछ रहे हैं। भगवान से मन जोड़ने के लिए आपकी जरूरत है, मन की जरूरत नहीं, मन लग जाएगा आप सा, मन लगाओगे तो नहीं लगेगा। आप तो बोल मैं गृहस्थी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं हूँ गाँव का हूँ, फिर मन लगाओ तो नहीं लगेगा। किसी से संबंध जोड़ने के लिए मन की आवश्यकता है या नहीं, वही तो बताया अभी, मन बता दिया, आपके प्रश्नों को सुन करके बता दिया। आप संबंध जोड़ लो, मन जाने लगेगा, आपका सगाई हो जाए तो छोरी की याद आवेगी बिना देखे। देखे ही नहीं, बिना देखे याद आवेगी। इस संबंध की विलक्षणता है इतनी, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है। और भगवान के सिवा संसार में दूसरा है ही नहीं, दोनों में श्रेष्ठ कौन? बहुत ऐसी बढ़िया बढ़िया बात है, तो ये कहने की है अनुभव की है, दोनों में श्रेष्ठ बात कौन सी माने? दोनों में श्रेष्ठ भगवान के सिवा कुछ नहीं है, भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। उत्तम के बस अश्मन माहि, सुपने वान पुरुष जग नाही। महाराज जी, ये मनुष्य में और पशु पक्षियों में तत्व तो एक ही है, तत्व एक है, तो करण में ही तो अंतर है कि उनको तो योग्यता नहीं है भगवत प्राप्ति की। हाँ, तो वहाँ योग्यता नहीं है, यहाँ योग्यता है, करण का ही तो अंतर हुआ। और हाँ, करण का अंतर हुआ, शरीर का अंतर हुआ, करण का अंतर हुआ, कैसे हो गया? हाँ, तो करण का अंतर है, इतना बढ़िया करण मिला है तो वापस करो, ये पशु पक्षी में नहीं मिलेगा ये करण, ऐसा कर्ण नहीं मिलेगा। तो कर्ण सिर्फ सापेक्ष हो गया ना भगवत प्राप्ति में? कर्ण सापेक्ष नहीं हुआ है, कर्ण सापेक्ष है साधन। पहले कर्ण को काम में लेना है, कर्ण से ही चलोगे साधन में, कर्ण के बिना नहीं चल सकते। बन कर्ण की आवश्यकता कहाँ है? जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो जाए तब तक है, प्राप्ति में कर्ण नहीं है। कर्ण नहीं तो आप करोगे, कर्ण सही तो एकाग्रता हो जाएगी, सिद्धियां मिल जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कर्ण से लाभ होगा, कर्ण जितना शुद्ध होगा लाभ होगा। भगवान जैसे गंगा जी में हम स्नान करना चाहते हैं, तो गंगा जी में स्नान, गंगा जी में प्रवेश करने के लिए तो मोटर की जरूरत नहीं है? लेकिन नहीं, प्रवेश जरूरत है, पैरों की जरूरत है। हाँ जी, प्रवेश करने की जरूरत नहीं है। पैरों को निरपेक्ष कैसे कह सकते हैं? पैर निरपेक्ष गंगा जी की हमको स्नान हो गया, हाँ। कैसे कहेंगे? मानो गंगा जी पैरों से जावे तभी मिलते हैं, मोटर भी जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, कहीं पैर ही जावे नियम नहीं है। तो कर्ण की आवश्यकता तो माननी पड़ेगी, तो कर्ण की आवश्यकता मैं मना करता ही नहीं हूँ। कर्ण की आवश्यकता बहुत मानता हूँ मैं, मनते परमात्मा की प्राप्ति में कर्ण मानते हो वहाँ नहीं है, पर साधन में कर्ण की बड़ी भारी आवश्यकता है। अंतकरण शुद्ध होने से होगा, इसका भी अर्थ बताऊं, ये मैं भी कहूंगा कि अंतकरण शुद्ध होने से होगा। अंतकरण शुद्ध होने से क्या होता है कि संसार से प्रीति होती है, संसार से सर्वथा अरुचि हो जाती है, तब समझो कर्ण शुद्ध हुआ है, फिर ठीक है। कर्ण सारे राग रहे, संसार अच्छा दिखे, रुपया अच्छा दिखे, तब तक कर्ण शुद्ध नहीं हुआ है। इतनी शुद्धि जरूरत है, कर्ण की शुद्धि बड़ी भारी आवश्यक है। परम तत्व की प्राप्ति कर्ण के द्वारा नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। इसको विचारो आप, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के द्वारा चेतन कैसे प्राप्त हो जाएगा? जड़ के त्याग से चेतन की प्राप्ति अभी हो जाए, अभी जड़ का त्याग कर दो तो। महाराज जी आपने ये भी बताया ना कि कल परसों के मलिन अंतःकरण से भी प्राप्ति, मलिन अंतःकरण भी रहे तब भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, मलिन भी हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। तो अभी अभी एक पुस्तक निकली है शेठ जी की, उसमें ये बात आई है, शेठ जी जयदयाल जी की पुस्तक निकली है, तो उसमें कहा है क्या निश्चय क्या नहीं हमारा प्राप्ति अपात्र को भगवत प्राप्ति, अप्राप्त को भगवत प्राप्ति, बताओ हम कर्ण शुद्ध है अपात्र का है, कर्ण शुद्ध है तो अपात्र कैसे है? गीताजी में भगवान ऐसा कोई प्रमाण है कि मलिन अंतःकरण की प्राप्ति? गीताजी में कोई ऐसा प्रमाण मिलता है? शुद्ध दुराचारो भजते माम, अभिचेत शुद्ध दुराचारो भजते माम, नहीं भाव साधुर्य संबंध है क्षिप्रम बदल धर्मात्मा, अभिचेत शुद्ध दुराचारो तो बहुत करने वाले भी होते हैं, शूद्र भी बहुत मना कहते ही नहीं, शूद्र के लिए कहे गए अपिचे शुद्ध दुराचार्य का है, अपिचे जी पापे भे सर्वे भे पाप कृतम, अरे अभिषेक शुद्ध दुराचार्य का है, ऐसे अपिचे पापे भे सर्वे पाप कर पापात्मा और अभी दुराचार्य है, ये पीछु पाप ही होने, ये पिशु पापी योनि है, स्त्रियों वेशस्था शुद्रस्ते भी अंति प्रांगति, पहले जन्म से तो वह पाप योनि होता है, अभी इस जन्म में दुराचारी होता है, पहले जन्म का पापी है तो अब जन्म का पापी है, तो पहले जन्म का तो पाप योनि हुआ यार, अभी दुराचारी है वो दुराचारी हुआ, दोनों को भगवत प्राप्ति होती है। गीता का 9वां अध्याय लिखा है अंतिम भाग में, तुम्हारा ये सिद्धांत है अथवा ये इसलिए है कि हम पापी भी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें, एक तो ये उसके लिए हाँ करो, ये बात इसमें उपयोग, आपने बहुत ही बढ़िया बात कही है, बहुत आदरणीय बात कही है, पापी भी भगवान की प्राप्ति में निराश कभी न हो। रोचनार्थ कहा है क्या ये? हाँ रोचनार्थ, सच्ची बात, यथार्थ सिद्धांत है, सिद्धांत है।